Moimo bibi na kati de boliko Lelo yo bato baka mwe Bine mi baku biswadye Tala kisi bango yonde boliko Tala kisi bango yonde libala Tala kisi bango yonka nalika kako yonkate Kombo ya mikala victory Na monokone ya bata Kayo yo mobali na yo Kayo yo bafika kabutu mai na bambata Kola kisanga iba jeste te mama Nokina bengaliwa, nokina bengaliwa Sekele koye bala Bafika kabutu mai na bambata Kona kisanga iba jeste te mama Nokina bengaliwa, nokina bengaliwa Sekele koye bana Mikala, mikala victory Yaka mama na mwana emalo kwa lamba susi Nokina kufa pamba kondi mikana Jaina kokupe, soki oba